سورہ آل عمران درس نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین. اولئک دا کسان چی دی جزاؤہم سزاد دی ان علیہم لعنت اللہ چی پدی باندی بوی لعنت اللہ تعالی والملائکت او دو پرشتو والناس اجمعین او دو خلق ټولو. د منکرینو د رسالت دولسمه خرابی بیانیږي چې هغه د ارتداد د دوی پست تخویف دنیاوی نه اوړېدل د الله د حق دین نه تر دې چې د دنیا اغا سزا ورته ذکر کیږي داغه باوجود بیا اومدی اوړي. نو پدې کې الله تبارک وتعالى د دې اغه سزا ذکر کوي چې کله یو سړی په قران باندې سم نشي نو نور به پس سميږي. او سره د قران د واضح دلایلو دراتلونه او د قران د واضح دلایلو باوجود د قران او سنت لار اختیار نکړي نو په وجه د دې سړی ظالم وګرځي او د هدایت نه محروم شي. نو چې کله یو سړی ظالم وګرځي او د هدایت نه محروم شي د الله تبارک وتعالى نو د داسې خلکو د پاره الله په دنیا کې یره دا ذکر کړه چې د الله لعنت وي به. او چې په چا باندې د الله تبارک وتعالى لعنت نو د الله د رحمت نه لریواله. دارنګي یو الله تبارک وتعالى چې څنګه د خپل طرف نه پیلانت نو د الله ټوله پرشته پیلانت وای او په دنیا کې خلق پیلانت وای او حتی دا چې دا سړی په ځان باندې هم لعنت وای. بعضې وخت کې خبر راشي و یاره څوک چې حق نه مني دا لعنتی. نو که په خپل دغه انسان کې د دې حق د نه منلو هغه خوی پروتی نو په دې لعنت کې په خپل خپل جبې باندې خپل ځان شاملې چې په هغه چا دې لعنت وي څوک چې د حق نه خلاف کوي او دې د حق نه خلاف کوي نو په خپل په ځان باندې لعنت وي. نو د دې وجه نه اتفاقي لعنتی چا ته وي هغه چا ته وي چې د قرآن د تعلیماتو او د قرآن د ارشاداتو او د نبی علیه السلام د تابعدارۍ نه خلاف بل تابعداري لټي او د الله په هغه حق دین کې هغه خبرې چې هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه ني او دی هغه الله ته او د الله کتاب ته او د الله دین ته منسوب کوي په داسې خلکو باندې د الله تبارک وتعالى لعنت او داسې خلکو ته اتفاقي لعنتی ویل شي او دا لعنت داسې خالدین پیا همیشه به وي په دې کې لا یخفف عنهم العذاب سپک په نشي د دې نه عذاب ولا هم ينذرون او نه به دې له مهلت ورکړی شي. مطلب دا چې سره د دې نه چې الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو په ذریعه سره وعده اغستې وه کتابونه یې را لېږلي وو په هغې کې الله تبارک وتعالى د اسلام دین د هغې د خلو او د هغې د جبو نه چې کله اسلام راشي نو دا به حق دین وي کله نبی علیه السلام راشي نو دا به حق دین. اسلام خو ټول اسلام دی دم علیه السلام نوالی تر اوسه پورې دا ټول اسلام اسلام دی خو لکه دی پکې یهودیت او نصرانیت ځان له یو دین وګرځاو نو الله تبارک وتعالى چې کله نبی علیه السلام له پیغمبري ورکړه او د قرآن نزول شروع کړه نو د قرآن په نزول سره او د نبی علیه السلام پر راتلو سره ټول دینونه منسوخ شو. یو هغه دین چې اسلام چې څوک د دین علاوه بل دین لټی نو چری بچ کم نه نو دی کامیاب نشي او نه به داسې خلکو نه عذاب سپک شي او نه به داسې خلکو له مهلت ورکړی شي. الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسله من بعد ذلک فاستدین واسله او درست کامل فان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بهونکې رحم کوونکې دی. دنیا کې الله د توبه دروازه دا همیشه تر د مرگ مرگ پورې د انسان دا کولاو ده د الله تبارک وتعالی د توبې دروازه. هغه هر څومره خلاف چا کړي خو چې کله ورته د حق مسلې پته ولګي، کله ورته د حق دین پته ولګي او دی د الله په حضور کې توبه وباسي د هغې خپل شرک نه، د هغه خلاف ورځی د پیغمبر نه، الله تبارک وتعالی توبه قبلی. نو دا دلته د امی سړي د پاره توبه ذکر شوه چې د دې دوه شرطونه دي. مخکې سورۃ البقره 160 نمبر آیات کې د عالم سړي توبه ذکر شو چې دا غي د پاره درې شرطونه. یو شرط دا چې دا عمل به پریږدي، توبه به وباسي، او بل دا چې دغه عمل چې د کم کړی دی، دغه عالم چې دا کم عمل کړی دی، نو دی به خلکو ته بیان کوي چې دا زمانه غلطی شوی وا او دا عمل سینو او دا رنگ خپل عمل به درستی، نو بیان به یوم کوي، توبه به مو باسي، عمل به هم درستی. دلته دا می سوي سړی د پاره دوه شرطونه دي. یو دا چې توبه به مو باسي او عمل به صحیح کی. بیان په د زکه نشته چې د خو امی سړی دی، د ته خو علم نشته چې د علم د وجه نه څوک گمراهی کې مخته شوی دی. نو د ده لپاره دوه شرطونه دي. او رستو منافق ته لپاره په سورۃ النساء 146 نمبر آیات کې د توبې څلور شرطونه بیا ته بیاریږي ان شاء الله سورۃ النساء کې براشي. نو فرمای الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسله، من بعد ذلك پس دینه و اصله او درسته کا عمل، توبه وباسله او عمل یې درست کو، فان الله غفور الرحیم، یقینا الله بهون کې رحم کوونکی دی. کله توبې دروازه الله کولا او نو پرېخي، نو همیشه همیشه د پاره سړی د پاره جهنم بو. او الله تبارک وتعالى دا سي رحم کوونکی ذات ته چې د مرګ د غرغرې پوري داغې نه، چې مرګ غرغرې لراشي بیا الله تبارک وتعالى توبه نه قبلای. ولی بیا خوري او توبه وباسي، بیا خوري او ته پته ولګي چې اوس د دنیا نه روانې ما، خو چې تر سو پوري دغه غرغرې نه راغلي، تر هغه پورې د الله تبارک وتعالى د توبې دروازه دا کولاو ده چې څوک توبار سوره ګناي کړي الله ته توبه وباسي، الله په خوشحالي هم الله تبارک وتعالى ورته معافي هم کوي، خو چې توبه دی په اخلاص سره وباسي. ان الذين كننا کسان او کفر اس کیو انسان نه توبه وباسله په ژوند کې د کم ګنا نه توبه وباسله، هغه ګنا ته بیا وشو بیا دې توبه وباسي. کفر اس کو په دویم ځلې توبه وباسله دې ځان په دې باندې شرمنده کوي چې یاره بس دوه ځله د نوش وش خو تا ته د توبې نه نه که تا نه دا ګناه هر څو ځله کېږي، خو چې تا ته دا احساس کېږي چې دا ما ډېره غټه غلطي وکړه او الله تبارک وتعالی ته راګرځېدل کوي، نو الله تبارک وتعالی ستا راګرځېدل په خپل حضور کې قبلی او الله د زړونو په حال باندې خبر دی چې یاره دې په جبه باندې دا توبه وباسي او که نه د زړه نه وباسي. نو زما استانه زیات په موږ باندې عالم څوک دی؟ الله دی. نو چې کله الله تبارک وتعالی ته توبه وباسي، ستا د زړه د اخلاص نه خبر دی که سبا تا نه دا ګنا بیا هم کیږي، خو نن ستا د زړه د اخلاص نه خبر وو او سبا چې د نه ګنا وشي هم ستا د زړه د اخلاص نه خبر دی چې ته د بیمانۍ توبه وباسي که د ایمانداری توبه وباسي. نو د دې وجې نه الله غفور الرحیم دی. ان الذين یقیننا کسان، هغه یو کم سل مرګی چې کړی تا اوس ته پته ده کنه او په بنی اسرائیلو کې، او د توبې دپاره هغه کې دا یو نیت او جستجو او یو تړپ پیدا شه چې زه توبه وباسم، الله تبارک وتعالی په حضور کې ما نه یو کم سل مرګونه شوي دي، ما سره بس مال به الله څنګه سخت عذاب راکوي. یو عابد نه تپوس وکړه، هغه ته وي توبې یو کم سل مرګونه دي کړي دي، اتلا توبې پسې ګرځي، توبه نشته ستا دپاره. هغه یې وو ویته سلم شوې، بیا ډیر زیات خپاو چې رسل مرګ مې وکړو او وای چې د توبې دروازه چا ورته وی ولی نشته وی ته عالم لر چرته لر شپو وسړی لا چا لړ عالم سکا ورته وی دغه سي وی نه الله اوستا په منس کې چې کم نه هیڅ شي حایل نشته د توبې لپاره. توبه وباسه خو شرط دادې د توبې سره چې د غزای به پرېږدي، ځکه چې د غزای د ناکار خلکو دی، بیا به ته نه د عمل کیږي، ته به هجرت کوي د غزای نه. اغه دومره یعنی د خپل وعده پابند انسانو چې خپل ملک پرې خدای دا، نو الله تبارک وتعالى دل تستا دی اخلاص ته ام ګوري چې توبه مو باسي خود خپل ځان هغه ملک او خپل وطن هم پریک دی، وطن پرې خودل ډیر ګران کار دی، او چې هغه په لار کې الله تبارک وتعالى مرګ پې راځي، فرشتې تپته نشتې د عذاب رالی، بل طرف ته د رحمت رالی، دا وی دا د عذاب سړی دی، بل وی دا د رحمت سړی دی. الله تبارک وتعالى درېمه فرشته راولېږله چې دی په منځ کې فیصله وکړه، وی زه کچ کوي کچر نیکانو طرف ته ځای نږدې و، خدا سړی چې کم دی نو د جنتیانو نه دی او د ده توبه قبوله شوې ده، د رحمت والاو نه دی او که نه د عذاب والاو نه دی. چې ځای کچ کړی شو هغه نیکانو طرف ته، اگر چې وی ځای اوږدو، خو الله تبارک وتعالى ځمکې ته حکم وکړو چې ته لنډه شه، ولې هغه د اخلاص توبه وباسلې وه. الله تبارک وتعالى داسې غفور الرحیم دی، هغه توبه قبلی، خو بشرط دی چې موږ خپل الله ته راګرځو. که هر څوره ګناهونه دنه شوي، الله تبارک وتعالى شرک نه غټ ګناه اړوشتې نه، او چې د شرک نه توبه وباسي چې یا الله بیا به شرک نه کوم، بس رانه شوی او اوس نه پس به شرک نه کوم، الله تبارک وتعالى درته معافي کوي. الله غفور الرحیم دی. ان الذين كفروا، یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی، بعد ایمانهم، پس ایمان راوړلو د دین، ثم ازدادوا کفرا، بیا زیات شو په کفر کې، لن تقبل توبتهم، چرې به قبول نشي توبه د دی، واولئک هم الضالون، دا کسان دي دی گمراهان. الله تبارک وتعالى وی کفر یو کو پس ایمان راوړلو نه، ثم ازدادوا کفرا، بیا زیات کو کفر، د زیاتوالي د کفر دوه صورتونه دي، یو دا چې کفر نه پرې خو دېدل او پاغه همیشګيري کول، نو کله چې یو شیز همیشه شي نو هغه ډیر شي، نو د دې وجه نه وایي ثم ازدادوا کفرا، دا یو صورت ته زیاتېدو د کفر، چې همیشګيري په کفر وي نو همیشګيري د کفر سبب د زیاتې وګرځي، نو ثم ازدادوا کفرا. او بل چې آسماني دین کې تغیر راولي، آسماني دین کې رد و بدل راولي، او د الله تبارک وتعالى مسله یو شانی خلکو ته مسله تاو را تاو کی، او شرک طرف ته چې کم نه نو خلکو مایله کی، او شرک طرف ته معنا او مقصد د قران ها خلکو ته داغي معنا او تفسیر بیان کی، یادا چې الله تبارک وتعالى له شریک ګرځول دا زیاتوالی د کوپر، او دارنګ د نبی علی السلام راغی، او چې نبی علی السلام راغی داغه نه انکار شروع کو، نو چې داغه نه انکار شروع کو د کفر د پاسه کفر، ثم ازدادوا کفرا، بیا زیات کو کفر للا، لن تقبل توبتهم، چرې به قبول نشي توبه د دی، اولئک هم الضالون، دا کسان دی دی گمراهان. ان الذين كفروا، یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی، و ماتوا ومړ شو دی، وهم کفار، او دی وی کافر، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، نو چرې به قبول نشي دی یو کس د دین ډکواله د ځمکه، ذهبا د سرو زرونه، ولو افتدا به، اگر کو پدی ورکی پدی سرا، قربانی ورکی پدی سرا، اولئک لهم عذاب الیم، دا کسان دی د پار عذاب د دردناک، و ما لهم من ناصرین، او نو به دی ل رسوک امدادی. د ایمان دولت دومره قیمتي سیز دی، د ایمان ا چپچا کی اغه دومره یو قیمتي سیز دی چې داغه قیمت کدا ټول دنیا یو طرف ته شي، نو اغه ایمان چې تا سره ای او ایمان دی وړو، اغه د دنیا نه او دنیا کې چې سدي د ارسنه چې کم نه نو اغه غوړه دی. او کو څوک چره په کوپر کې مړ شو او د کوفر په حالت کې د دنیا نه لړ، نو ک بیا دته الله تبارک وتعالى فرمایي کچره دا زمکه ټوله ډکه شي د سرو زرونه، او دی ورکی چې د دې عذاب د الله تبارک وتعالى نه دی په امن کې شي، او د عذاب نه ورته نجات میلاو شي، د الله تبارک وتعالى د عذاب نه ورته نجات میلاو نشي. او د دې لپاره ډیر صورتونه، اگر کدی ارسو رب په دی ورکی، لکه سورۃ الیونس 54 نمبر آیات راوړوي تاسو، دولسم سپارا سورۃ الیونس 54 نمبر آیات کې، ولو ان لكل نفس، او کچری شی د پاردار یو نفس، ظلمت چې شرکی کړی وی، ظلمی کړی وی، ما فی الارض، هغه څه چې په ځمکه کې دی ټول ارسو، لفتدت به، چې پی دی ور کې دی په دې سره د ځان د خلاصولو، نو الله تبارک تعالی به دغه پیډیه قبول نکی. دا دلته په سورۃ یونس کې هم دی، دا رنګی سورۃ البقره کې 48 نمبر آیات تاسو لګ مخ کې وګورئ، الته هم ذکر کړی دی. سورۃ البقره 48 نمبر آیات لومبای سپاره فرمای: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ویری گئی دا غیر وزنا چې بدله به ورنکی یو نیکوکار د بدکار نه دسی شي. ولا يقبل منها شفاعه. اتصل ختم نمبر آیات سورۃ البقره لومبای سپاره. ولا يقبل منها شفاعه، او نه قبول شي د نفس نه شفاعت. ولا يؤخذ منها عدل، او نه بد نه واغستی شي پیدیا. ولا هم ينصرون، او نه بد امداد کوي شي. وګوره یو خدا چې الله تبارک وتعالى وي یو نفس بد بل نفس ته پاره پکار ناراضي نفسي نفسي ویلتا، بل دا چې د دنه به شفاعت قبول نشي چې دی وی یرا ما نیولې لمن ستادا د بغداد شاهي میران را رسېګل وی ازوانه، الله پس کستا سوک بیا شفاعت نشي کولی. او دارنګي کته د دنیا او دنیا کې چې سدی دا ورکای وای چې یرا زپې دی ورکوم، ولا یؤخذ منها عدل، نه به واغستی شي د دنه پیدیا. او سلورم ولا هم ينصرون، او نه به د امداد وکړي شي. دا ډیرو صورتونو کې دی، روست سورۃ الرعد کی امرازی 18 نمبر آیات کے، پس سورۃ الزمر کی 47 نمبر آیات کی رازی کتب یا ارصد اللہ دا عذاب نہ نجات دا پارا ور کول غواڑی دا عذاب نہ بیا اخلاص دی نشی. د دی وجنا دا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل کید نبی علیہ السلام نا چې وو ویلی شی او سړی ته چې دی پور کی د قیامت پر ازمان دی، نو د ته وو ویلی شی چې آیا تغواڑی کچری ته پزمکه کې چې کم دی نو هغه سچ دی آتا ته میلاو شي، او ته د دې عذاب نه نجات تا ته میلاو شي، او تا هغه به ورکي هغه وایي چې آو الله تبارک وتعالى زبې ورکم کچري د دې عذاب نه زو ف نجات کې شم. الله تبارک وتعالى به ورته وایي چې ته دروغ جنې، د دې نه معمولی شی تعالی ما غوښته و. تاسو ته پته زکات په سلو کې سور دی، سلیخته به روپۍ ده کنه، دوه نیمې روپۍ دي تا نه مالوغ نشي وخته، تا نه ورکه اوس تمامه دنیا ورکول غواړي، ته دروغجنې، او ته چې کم دی نو په خپله خبره دعوه کې چې کم دی نو ریښتونې نه. دارنګې انسان دنیا کې الله تبارک وتعالى د دنه څه د دنه 15 فرضي منځونه دي چې راشه حي علی الصلاه حي علی الفلاح د تعواز شو نوراشا، او د الله تبارک وتعالى په جمعات کې د مؤمنانو سره یو ځای شه او مونږ وکړه. قبر ته چې سړی لړ شي او فرض کو دی په دې مونږ باندې غریبتاری، او په دې قبر کې الله تبارک وتعالى د ته د کلی د اذان د الله د طرف نه مثال په تور باندې د تواور شي په ایمانداري وای دی به دغه قبر نو چې جمعات ته راځي قبر ځای ته وځي جمعات ته وځي کنه، نو داسې هر وخت ځان ته قبر حساب کوي چې زه په قبر کې پروت یم حی علی الصلاه حی علی الفلاح ویلی شوی دی، زه به ډایرکټ مونږ له امامتای د پاره ځم. ځکه چې په قصدن یو سړی د امامتای مونږ پرې دی کور کې مونږ نه قبلیږي. ام مکتوم رضی الله تعالی عنه تعالی نبی علیہ السلام اجازت نه دی ورکړي، و یا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد، يا رسول الله زما سوق نشته چې ما جمعه ته بوزي، و اذا بس سيدا چې دا سه لغون روان شو می مکتوم رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی راو پښه چې راو پښه وی لبیک زه حاضر یا رسول الله، وی هل تسمعني دا وی تا اذان اوري وی نعم، و اذا اذان اورم وی فاجب راځي په جمعه ته کار څنګه راځي، نو چړون ته نه دم اپ کړی نبل. نو دغه رنګي دی دنیا کې موږ له الله تبارک وتعالى دا صحت را کړی دی، وخت را کړی دی، اسیم وخت ریږي. لکه اوس مثلا که زما ډیوټي په یو باجا باندې شپې په ایمانداري دا تمام چې ما ځان ته کوم نه نو واقعدا سټینګ کړی چیرې که ډیوټي نه کو یو ورځ چرته پاتې شم نو سوال نه پیدا کیږي چې یو کم ډیر شر زده نور پاتې شم. اب زم دغه کسي د الله تبارک وتعالى د دین نه پارزان له سټینګ کول پکاري چیرې کم اس کم دی دنیا کې چې بیا قبر کې زه ارمان کوم یا رات الله وای چې ورشه دنیا ته او د هر څه خرچه کا زوام چې الله دا مقرره دراکا الله رات وای چې نه ته دروځنی دا نه مالوغنی وقفت په سلیریشتو ګنټو کې په یو مزمانی لس منټه لګیدل ستا په مال کې 2.5 روپۍ چې کم نه په سلو کې وي ستانه چې کم نه نو سرسایا ما چې کم نه لګغونی وقفت وا ستانه صدقات او خیرات تخپل خوخه دی ورکول تا نه مالوغنی وقفت تا غنه ورکول نو سپتا قوت غواړي نو وجینا الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې هغه موږ له دنیا کې نن مقرا کړی دا ورنه د قیامت پر ازمیانې بیا الله تبارک وتعالى هیڅ چیز نه قبلی او فرمایي فلن يقبل من احدهم ملء الارض چری به قبول نشي دی یو کس د دین ډکواله د ځمکې ذهبا د سرو زرو ولو ابتدا به اگر کپی دی ورکی دی پدې سره اولئک دغه کسان چې دی لهم عذاب الیم دی لپاره عذاب دی دردناک وما لهم من ناصرین او نبوی دی لره څوک امدادی نبه امداد نصیب شي او همیشه د الله تبارک وتعالی په دردناک عذاب کې بده پاغي کې بندیوانی الله تبارک وتعالی دې مونږه تاسو ټول او مؤمنان مسلمانان ټول داسې عذاب نه په امن او امان کې کی كيف يهدي الله اولئك جزاؤهم دغ کسان اغس زاد دي بدلي دي ان عليهم لعنه الله چوي با پديمان دي لعنه الله تعالى والملائكه او د پرشتو والناس اجمعين او د خلق ټول خالدين فيها هميشه بوي پدي کې لا يخفف عنهم العذاب سپک پنيشي دي دين عذاب ولا هم ينظرون او نه بديل مولت ورکړي شي الا الذين تابوا مگر اغ کسان چې توبه او با سلام من بعد ذلك پست دينا واسله او درسته کا عمل فان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې دی ان الذين كفروا یقینا کسان چې کوپر او کو بعد ایمانهم پس ایمانونو راوللو د دین ثم ازدادوا كفرا بی زیات کو کفر لرا لن تقبل توبتهم نو چری به قبول نشي توبه دی دي اولئک هم الضالون او دا کسان دی دي او گمراهان ان الذين يكننا كسان كفروا چکو پر کړه دي و مات و مړ شو دي و هم كفار او دي وي کافر فلن يقبل من احدهم ملء الارض نو چری به قبول نشي دي او کس د دینه ډکواله د زمکه ذهبن د سرو زرو ولو ابتدا به اگر کو پی دی ورکی په دې سره اولئک دغه کسان چې دي لهم عذاب الیم دي د پاره عذاب دي دردناک و ما لهم من ناصرین نبوی دي لرسو کیم دادی